فلله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم دي تسوره جمعه وي سوتوي زكم يوم الجمعه رازي ادي تسوره العلماء وي سبحان الله سوتوي وي ولي زك دي كد اغ عالمانو چې بیان د حق نه کوي داغي او عمل لګي په خپل علم باندې داغي تشبيه ورکړ د خروص د خروص سره مطلب داله د صورت حاصل د صورت داله اي علماء مسله بیان کړي مسله بیان کړي لکه د خرو په شان باندې مګر ځي چې هغه مری کتابونه باري او پیږي پیغانو تم علم کړه دي او عمل پیند نه کوي پیږي پیغانو او خلق راجه مکئی مزد جمعی تا بیان و تکوی خطبی و تکوی ازار دی بیان دی حاصل دی تو صورت حاصل داری آب آئی خلاصہ دادا رب دمخ کی سر داری مخ کی صورت کی ترغیب و جہاد تا اس ترغیب دی انفاق تا تا تمامی رو کرنو دادری سرو صورتو نا پہ انفاق بن لگی دی لکھا جی اس ترغیب دی انفاق تا یا دادا چه مخ کی بیانو د طریقو د صفونو د جهاد چې جهاد په صفونو باندې کوي نو اوس وی سبحان الله تاسو صفونه د تعلیم د پاره هم جوړوي د جمعې پر ځبانی صفونه جوړوي ها صفونه جوړوي تعلیم د پاره مکه سره رب د عادل ک او داود سره سره ترغیب د انفاق دا ترغیب لسه تا کته وا چې د ترغیب انفاق د څنګه دی کسب ذکر کړ دې کړه کسب چې کسب کوي نو کسب چې کوي کټاوټا کې لګای به نو یو تر نو راځي بل تر ته لګای کړه په دې دې لګول خبره هم ده او دا رنګي بیان د وظیفې د علماو ده چې علما به بیان کوي دیبت آیاتونو ملي تزکیه به کوي تعلیم د کتاب او سنت به کوي درس تر اروان دي لکه او که تاسو فکر دي هغه په سبحو دا په یسبحو دي سبحا یسبحو المزاری دا ماضی پسی نه ماضی پسی کنا عدل تن مضمون بدل شو هین پار خبر شو اخ کی سبح سبح او سو یسبحو شو تارو تمی ویلو وقت جی او سو یسبحو شو دعوت توحید د بصورت کی د نبی اسلام رشتدوار دے زجر مورزین تا اعلان د مباحلی شپغم او تم آیات کی او په دویم رکو کی د جمی موز دے او دیکم د جهاد نظم دے دارنگی حکم د تجارت تے د پارا د انفاق بی سبیل اللہ سو گٹی چو لگوئی سو گٹی چو لگوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ پاکی بیانی خاصی و اللہ تعالی لرا ما فی السماوات و ما فی الارض آرہا سوچ پاس مانونو کی بزمکہ کی دی المالک دا سی اللہ چھ بادشاہ دی القو دیر پاک دی العزیز الحکیم هو الذی اللہ تعالی ذات باعث فی الامینہ چراوی لگ پا عربو کی عرب مشہور پا امینو رسولاً پیغمبر منم دینا دی انساناً اغم انسان کار صدی یتلو علیم آیاتی دلی پدی بارے آیاتو دا اللہ تعالی او پاکی دینا احساس سے بدا رتا ذکر کولا کلا دا تذکیر رستو شی زکر تذکیر ازی پا تلاوت او پا تعلیم دی کتاب و سنت او کلا مخ کشی کلا مخ کشی نو وجہ دادا چې دا تعلیم دی کتاب و سنت نا مقصود تذکیہ دا زوامه ته تلاوت نه رسټو غره تذکیه ته معلومی کیدا چې په تذکیه او تصوف کې تلاوت لړې ضرورت ته والله عالم تلاوت په بکی بای تلاوت پکای لگا او د قران کریم تلاوت انتهایی بای لگا په سپایې د زلکی اخرت یادولو کې ډیر مفید دی لگا تلاوت یتلو علیم آیات او زکیهم او یعلمون کتاب الحکم وضاحت به کړی ایا کینن دیو بخ کی خوا بخا په ګمراه ښکارا کی ان مخفف مسقل دی وا اخرینا او الله تعالی را دیګر دی پیغمبر نور ته دینا تر قیامت پورې سور راضی ټول ته دی کنه عربو ته شو دی تم دی لبا الحقوبم ریګو مطلب دی لاین دی یو دیشوی دی سارا ارست راضی کر صحابو در سورات کر تر اوسه پر دمو ګو چراغلیو مست بنور راضی ولما الحقوبم دا مطلب دی اغه دی سر ندی یو دیشوی پاپ درجه کی بالکل بھائی پر درجه کی دي سچ ته صاحب ته درجه کی څنګه راسي او په اعمالو کی او وای ته چې کوم درجه حاصل ده تر سره ته حاصل ده هو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء دار عليګل د پیغمبر چې پاره وکړاله پس فضل الله تعالی دې ورکی دي چې الله را دوشي الله تعالی خوند له فضل له ما غره مشکل ته پګه ځاله پدل الله دا شه کنه چې دا پیغمبر راليږي مثل الذين حملوا التوراة مثال د آغازانو چې ورکړې شوی د وته زمواري د تورات سره وګړه او ثم لم يحملوها بیا دا زمواري نه د ادا کړي ثم لم يحملوها نو کما مثل حمار د دې مثال په شان د خر دی چې هغه پورته کوي سپاري کتابونه او پویږي په نو په دې واسي اے علم چندا کې به شتر خواني چو عمل در تو نے استنادانی نہ عقل مند بود نہ دانش مند چار پائی برو کتاب چند علم چندہ کہ بے شتر خو علم چار سرڑی روکی علم خو چو عمل در تو نے استنادانی چو عمل در کی نشت نادانی نہ عقل مند بود نہ دانش مند نہ عقل مندی نہ دانش مندی چار پائی مثال دے دو چار پائی دے برو کتاب چند چند پاس پیسو کتابو نے چندن آگا بہار دی بے اسا مثل القوم الذین بد مثال د قوم آئے کذو بیات اللہ چلی بد دروگی دا اللہ تعالی آئے دروگی دا تقزیب تک کدے کرنی چی عمل پر نکہی تم تقزیب دے واللہ علیہ وآلہ قوم ظالمین راغب لکری دیجی مفردات کی سپا 517 سبحان اللہ سبحان اللہ مسلو اللذین ابان نکتو ایمان اے ہم پی جہلہم بمضمون حقائق توراتی ہم فی جہلہم دا یہود پا جہل کی بے مضمون حقائق توراتی پا اگا دا تورات چکم حقائق دی دغی پا مضمون کی چی دی جاہل دی دا کل حماری پی جہلی بی ما علا زہری من الاسپاری دا پشان دا خر دی دا خر دی چی دا اگا پشابانے کم کتابو نباری کا نا اپی ندے پی چی دا مال گا دا دا گٹی دی که دا کتابو ندی دی کسی دی لکا سنگا چی اگے جاہل دی دا کسی دیم دا مضمون دا حقائق تورات نا چی دا جاہل دی اے ہم پی جہلہم بمضمون حقائق التوراتی کل حمار پی جہلہی بما علا زہرہی من الاسفاری یحملو اسفارا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اذی لما یلحقو بہم کی یو رکتر تویما درخ کلی ایت دلیل چې پدی باندې چې بای صحابو ته څنګه شي رسیدل کې صحابه ډیر فضیلت والے دي پېشت پدی باندې عبد الله بن مبارک رحمت الله علی داغه چا ته پوسوک وی معاویه سی غره د عمر بن عبد العزيز غره دي تابعی دي جی دا عجیب دا جوابونه ساجی پدی هغه ته الغبار الذی دخل ان ففرس معاويه خير من الف عمر بن عبد العزيز في اغدوره چې د معاويه سيف د اس په مو ته نوته د جهاد په مقابله تا د زرع عمر بن عبد العزيز غره دي دا چې کله سړی بیا وسکی چې کله سړی وسکی بیا دا خبرې کوي غره غره خپل خبره جواب ده ته دا څه موایا معاويه سي معاويه دي او معاويه دلته چا ته پوسو کو وی عمر بن عبدالعزیز غره دی کا غره دی کنه نو معاویه سیب نو هغه ته چې ګوره صحابي په باندې تابع مو چتا وا دی په خپل ځای غره دی نه جن نه دی په خپل ځای غره دی خو د معاویه سیب تنقیس وکوا هغه چې د جهاد کې کوم اصغر ولې دی بیا تاسو ته د معاویه نو تویل معاویه دا ستوره دی چې سپیو په صحابي چې ویني نو دا معاویه سیف ستوره دی اصحابی کر نجوم او شیه سپی دی چاگ پسی غاپی یادارگی دا عاوا یو عاوی غپون کے یو عوا دی یو عاوا یو عاوی غپون کے نو معاویه ایسی غرش میں پاعل دا غپون کے دی سپول را دا سپی دی او غاپی دا غپسی اغس پی ندی استغفر اللہ معاذ اللہ اغس دی سپول را غپون کے دی دا غپسی غاپی او اغوار بلالا گول لکنه اخو دا انگریزانو دا پارا ملا لگو لی دا دا انگریزانو اولاد دے زکر دا اگر پسی دیر زیادت لگی آج دی لکا قل یا ای خجی مثل اللذین حملو توراتا نامی ہوئی قل یا ایو اللذین آمنو اولا گو دا مخی سارا خواب توجیشا یو بلن اکتم دے بھائی دی مثل اللذین حملو تورات یو بلن اکتم وارا اگر دادا چې خرچ دې کړه خو پیټه پیټه دروند پازه پروتي خدای چغې نه وای چغې نه وای خو چې کله بار تل لري کی بار بوري چې بار تل لري کی چغې شروع کی رب بار شروع کی او مخې تم چغې وای شاتم چغې وای پیټه چې کله بری باره د کسی د بی عمل عالم دی بی عمل عالم اے چې کوم ځای د چغو دی کنه لکه د باندې بار پروت نه پکا دي چې چغه وای نه چغه نه وای نو حق ځای د چغو دی حق نه وای حق نه وای پېښ دي او چې نه حق خبري نه کی چغه وای په زولو خبر بسری کی کنه علم به خضرون دی د پاسه به پروت دی خو چغه نه وای حق نه بیانې او د حق ځای نه او دور چغه رمباري وبازي چې سوای ما غاډي وړي وای اغه له خط جوړ دی لکه دا خر مثال د بار چې پیټه پروت چغه نه وای او چې پیټه دغه چغه وای الکه چې پیټه د پروت چغه وځي دا لري کی لگا قل یا ایو الذین وتوجه شي دا اعلان د مباهله دی اعلان د سری مباهله دی او دی موږ غوړی کړه يهود وي وتوای اي يهوديانو ایا کسانو چې یهودیان انزام تم کستا سودا ګماري انکم اولیاء لله چې تاسو د الله تعالی دوستانی به دور الناس به د نور خلکو په تمنو الموت نو وګوالي مرګ په دروژن باندې راځي ايش ته علاقه دې په فريقين که تاسو رښتینی دا مانه خسته ده خجي سال نمبر وګوالي کوي او ته تاسو سال نمبر وګوالي اے د خپل باندې وګړه ابن کثیر دا مانه خګړه ده دا مطلب نه دی چې سال نمبر وګوالي اغه به تاسو ته تاسو ځان مرګ غواړي کنه ناراضي چې په اغزب باندې مرګ غواړو تاسو اغزب یک موږ اغزب یو راځي چې مرګ غواړو لکه تاسو چې ما اوسې وکړه دی وټاول پتوار کړی وا بیا ټینګېدل نو پټه ور کړل مرګ ور ورته وی کراچی والو و نظر او کوي رجوع کوي کینه راځي چې مباهله وکړو موږ بچی دینو عبد الجبار شیخ صاحب خطیب بابا مفتی سراج الدین صاحب راولو تاسو په الله باندې تاګي ورا وخت ته کیږي نو ادا اشاعت یاد دیو بد یاد دی علی سنت ندی بس خیر چې سړی تنګ شي بیا سړی په جنگ شي کو پیر ادی مون بدیرو بسو خیری بو کی چې کم یو پم کنه حق خدای ته پایږي نه راوتلو اوسم نه راوځي خطیب بابا زما دعاګارم لګي زما خیریم لګي وې زما دعاوم لګي زما خیریم لګي وې او دم داسې تکلیفونه برداشت کړی ګره وای تنګول مکه وای فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ نَغْوَادِي دِي مَر لَرَ أَبَدًا شَرِيم بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَسَوْدَاغِ چمخکی لګی الله سنور دی اکثر کارونه په لاسونو کې لاسونو ته نسبت کیږي او وې چاړه چې د نساوی ته کوو کې ښکاری دي تخپل ځان معلوم دی والله ولا والله ولي ظالمين په یو ټک کې مال خپل ځینو وي والله ولي ظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه هو آیا یقینا مرګ اغا تفرون منو چې تاسو ته تخته کوي فإنه ملاقاتكم بشکا دې تاسو سره مخامخ کیدون کې دې میر سره رحمت الله عليه الله دې غریقي رحمت کی تدار شخص چوپاتیو شپې ته تلوي موږ تلو یې راځل تورډی لري تا نو په قبر باندې میر سره بیان کو ما دا ډوبې بیان اورېدل یو یاروسو شاګر سما دایاته وي او دا خبره وکړه پیدا مولانا تنار سے او زمونږ فرق داو چې دو خپل استادان راوست دي او شیخ القران ته ولا زبونو نه بات کړی رحمت الله چکه سری سے در دو استاد دي تنار شه سے منطقي و غیر اوستو ا د پنځه شه شاګرد چو اعتراض ول براتلو هغه دا ګل توپ صاحب یک سے د سر په لوی باهرو دا باجوړ کې ځای دی نو دته نه سر پوي نو دبه داغه نه سر پوي هغه به قران وي هغه به قران وي داسې ماهرینو نو په مقبره کې دا آیت وي او یو زبردست خبره وکړه بابا نه ولس دا غوري زګرشتي وي علما د معانی وي چې دا ان راول په دې ځای کې مناسب نه دي داسې بیا دې لګدا ساجي لګدا ساجي وي ځکه ان په هغه ځای کې راول لیکيږي تاکید دی کنه چې څوک شک کوي نو په مر کې خو یې څوک شک نه کوي هیڅ څوک انکار نه کوي ان الله ولې راوړي زوردار خبر ولې کوي وی به علماء د معنی جواب کوي چې دا شک او انکار دو قسمه دي، یو قولن دی بل عملن دی. قولن اگر چې د مرد نسوگ انکار نه کوي، خو عملن کافر سے چې مسلمان دیو انکار کوي. سخیستا خبر اگه اللہ تعالی وائی اگر تا چی تی منکری تا چی پکی شکی پا دی عمل سر دی معلومی گی اگر مرد چی در دی بر سر ملاوی گی در بچ کی گی نا سخیستا یا اولا جی قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقيكم پیشتے پہ دیوانی ثم تردون الى عالم الغیب اللہ عبید التعلمان ان الموت ان موزع الموت یادی موزع الموت لیسے کوئی اللہ بزعبکم زکر دمرن رسو تقدیدے نشی یادار چې مرن ہر سڑے تیخ تغواری چې بچ چې مخو بچ کې دی نه شي بغلو کې دی نه شي بچ کې ځای کې نه مرګ اسګه از مکی خلنګ دی زور اور دی خزوادر خوندی کی رالی کی تش پالک بده مر نه لازم نشته ری فین نو ملاقاتکم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون خبر به تاسو را پات تاسو کوم کول یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو یا ایو الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ اے ایماندارو کله چې आवाज وکړې شي اذانو دیا د موز د پارمی یوم الجمعہ د جمعې پر ازباری می یوم الجمعہ نو دا اذان چې کیږي خود جمعې ټیم داخلي دی کنه پس په خپله کې کیږي کنه فص او الی ذکر الله نو زی ذکر د الله تعالی تا او پری دی غسل خرصول رستم شیخ صاحب دلته کې لیکلي دي چې بھائی عثمان صاحب چې کوم اذان ویل ذکر دي ته بدعت شي ویل ها دا سنت د خلیفہ دی زه به چې ټکو سره بل شي کوي چې سنت د خلیفہ دی او سنت د پیغمبروم دی علیکم بسنتی او سنت الخلفاء ځکه چې علیکم بسنتی هغه سره په زما او چې زما د خلفاء او شنو ما حکم وکړو هغه زما دی داغو دی حدیث کی میں نکتا ہوئے لکھا سوچتے پہ ہوگو علیکم بی سنتی او سنت دو خلاپا سنت دو خلاپا حکم چی نبی اسلام کنو زب سر رضای مگانا ندا بخاری کی دا دوی مازان رشتے دے وائی دا خو بخاری کی دا سوری دا دوی مازان رکھوئے بخاری تابیداری وائی نو پہ خو بخاری سکو مانے گانا وی اگر پا زورا مقام کرتا سی پا زورا مقام کیو گزا ہوئی کئی پا زورا مقام کی کڑو دا یو ځای ته بوتل ملګرو سمر باغ تا نو وی دا کسان ته پوښتنه کې مې بالکل دیو کی بیان کی داسې یو پاسه دا سوال یو کو بیا خو په زوره مقام کې کړو مې تاسو په زوره مقام کې خوې کیدا کنه مطلب دی په بازار کې هو دي کی موت مې خدای بندا زوره مقام کې کړو بازار کې لوډ سپیکر نه وکنه خو چې خلکو ته आवाज ورسی اوس لوډ سپیکر هغه کار ادا کړي هغه ته وی دا موږ کوم ځای راوستل عملګرو ته وی تاو کله راځه خو خپل جواب زبردست په یو سوال ته جواب دی ته جواب دی دور ظلم کوشي کنه چې بیا په دې ته بدعت مو ویل کا خو ډېر گمراهی ده ته به سړی خپقې کړه دا خام بچا سم چې القول مبين لیکل دي خو البانی سے خطا شو شر رکاو ته بدعت ویل غوسه شو بده بدعت کې غوسه شو الکه چیز سو کړه ته کې تراوي تي اته کر مو سو ویل شو جاتا ولکه اوس عمر صاحب کړی دی او صحابه په ویلاړ دي او تاغي ته بدعت وای صحابه کارته څنګه بدعت وای دی باندې سره خپشي اذانو دی علی الصلاۃ می یوم الجمعہ تی فصعوا الی ذکر الله وذروا البیع دا تاسو لپاره غوړه که تاسو کویږي کله چې موږ وکړې شي خوارشه زمو خلک الټا کار دي سار نه کار کوي بس په خیر بس غسل به کړی کپڑے بدل کړی اوس کار نه کوبا الکه سار نه کار مکوا تیارے ہوگا بیا کپڑے بدلے کہ رستکاروں کا برکت پہ بگی فیدہ قدر صلاح تو فانتشرو فی الارض خوارش ہے وابتغو من فضل اللہ واذکر اللہ اللہ تعالیٰ یاد ہوئی واذکر اللہ اللہ تعالیٰ یاد کئی دست بکار او دل بیار دست بکار سوپی و استلادہ او دل بیار دیر یاد ہوئی لار لکن تم لے ہونچ تازو کامیاب شہی ویدارہ او تجارت رکل چوگی تجارت قات راغلے ہو نو سنو دی کی آوازو لگی دو غنم رالو صحابه پاسل رو روتلو سلک کسان نبی اسلام سره پاتې شو الله تعالی زور دراوړي غلا و اذا راو تجارتا کله چې ویری دی تجارت یا بل مشغلا انفضوا الیا منډوي اغه تو پریدیتا اولاد معلومی کی دا چې بای خود په اولاد باندې ده ها اتره کو قائمه هو ایاس چې الله سره دی غوړه دی بيد الله هی تجارت د لوبو او د تجارت نه والله خیر رازقین مخکې تجارت مخکې کو الله ورستو کو او دلته الله مخکې کو تجارت ورستو کو زما دې ته نو ترازی والله عالم دغه صحابه ته الله ویل نو تری پوزل تجارت نه تری مال تاغه مخکې کو عام تاسو اوس وګوره اوس تاسو وګوره تجارت باندې خره ډیر مصروفه کې فیسبوک باندې مصروفه په الله باندې مصروفه دا ورستو د اب خبره ده نو اب خلک په الله باندې ډیر مصروفه د تجارت نه زکه به الله مقدم کو تجارت دې نه ورستو کو الله وپریدا تجارت پر دا خدا اللہ پر دا واللہ خیر الرازقین اللہ علیہ وسلم جی